Book 2 47 سنتاليس سنتاليس الإعداد للسفر ياترا كي تياري ياترا كي تياري يجب أن نعبي شنطتنا तुमको हमारा सामान बांधना चाहिए तुमको हमारा सामान बांधना चाहिए यजब अन ला तंसा शैअन तुमको कुछ भी भूलना नहीं चाहिए तुमको कुछ भी भूलना नहीं चाहिए तहताज इला शंता कबीरा तुमको बड़े सूटकेस की जरूरत है तुमको बड़े सूटकेस की जरूरत है ला तंसा जवाज अल सफर पासपोर्ट मत भूलो पासपोर्ट मत भूलो ला तंसा तذكرت अल طيران टिकट मत भूलो टिकट मत भूलो لا تنسى الشيكات السياحية यात्री धनादेश मत भूलो यात्री धनादेश मत भूलो خذ معك كريم واقي من الشمس साथ सनस्क्रीन मरहम ले जाओ साथ सनस्क्रीन मरहम ले जाओ खुद माका النظاره الشمسيه काला चश्मा ले जाओ काला चश्मा ले जाओ खुद माका القبعه الشمسيه टोपी ले जाओ टोपी ले जाओ هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ क्या तुमने नक्शा लिया है? क्या तुमने नक्शा लिया है? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ क्या तुमने मार्गदर्शक पुस्तिका ली है? क्या तुमने मार्गदर्शक पुस्तिका ली है? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ क्या तुमने छाता लिया है? क्या तुमने छाता लिया है? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. पैंट कमीज मोजे याद रखो. पैंट कमीज मोजे याद रखो تذكر رباطات العنق الأحزمة والستارات टाई पट्टा और जैकेट याद रखो टाई पट्टा और जैकेट याद रखो تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات सोने के कपड़े रात के कपड़े और टी शर्ट्स याद रखो सोने के कपड़े रात के कपड़े और टी शर्ट्स याद रखो انت تحتاج الى احذيه وصنادل وجزم तुम्हें जूते सैंडल और बूट्स की जरूरत है तुम्हें जूते सैंडल और बूट्स की जरूरत है تحتاج الى مناديل ورقيه وصابون ومقص اظافر तुम्हें रुमाल साबुन और नाखून की कैंची की जरूरत है तुम्हें रुमाल साबुन और नाखून की कैंची की जरूरत है تحتاج الى مشط وفرشاة اسنان ومعجون أسنان. तुम्हें कंघी, टूथब्रश और टूथपेस्ट की जरूरत है। तुम्हें कंघी, टूथब्रश और टूथपेस्ट की जरूरत है।